ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अनार्थोपशमं साक्षाद् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहितम् इस श्लोक का अर्थ है कि सब लोग के सब अनर्थ भौतिक दुखों के कारणों का साक्षात मिटाना है अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योग से। वो भक्ति योग जो अधोक्षज भगवान की भक्ति है, परंतु आम लोग नहीं जानते, इसलिए भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत रचना की। जीवन का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, इस प्रश्न सबको पूछना चाहिए, सबका पूछना चाहिए। यदि हम निरर्थ से जीवन व्यतीत करते हैं तो हम पशु हैं, मानव के रूप में पशु। अनुसंधान करना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है। तो यदि हम भौतिक स्थिति का विचार करते हैं, हम यही देखेंगे कि सब कुछ अनर्थ है। हमारा क्या अर्थ है, हमारा क्या उद्देश्य है। तो सब कुछ जो हम करते हैं, हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु हम सुख नहीं मिलते। और सुख जो हम मिलते हैं वो बहुत कम होते और क्षणिक भी होते और दुख भी मिश्रित है। हम बहुत थोड़ा सा सुख मिलने के लिए बहुत कष्ट ग्रहण करते हैं, और सुख जो हम मिलते हैं वो भी दुख मिश्रित होते हैं, हमको संतुष्ट नहीं करते, और उसका फल और भी दुख होगा। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यही संस्पर्श जा भोग दुख योन एवते आद्यंत अंत कौंतया नतेषु रमते भूतः, कि भौतिक तथा कथित सुख क्या है, केवल दुख का कारण है। आदि मध्य और अंत, ये तीन स्थिति में वो भौतिक सुख का प्रयास केवल दुख का कारण है, क्योंकि उस प्रयास में कि हम मैं सुखी होऊंगा, तो सुख प्राप्ति के लिए कुछ करना है। जैसे यदि आप डॉक्टर होना चाहते हैं, यदि आपकी धारणा है कि डॉक्टर होने से मैं सुखी होऊंगा, तो उसलिए बहुत काम करना है, पढ़ाई करना है, बहुत बहुत बहुत विषयों को पढ़ना है, तो उसमें बहुत कष्ट होता है। तो कष्ट लेके लोग डॉक्टर बन जाते हैं, और डॉक्टरी में दुख भी होते, बहुत काम करने है, वो एक प्रकार का दुख है और स्वाभाविक दुख है। इस भौतिक संसार का स्वभाव है कि वो दुखमय है, और डॉक्टरी करने का फल वो भी दुखमय है। जो अबॉर्शन करने वाले हैं, खास उनका नरक यंत्रणा भोगना पड़ेगा। और चूंकि डॉक्टरी में कुछ दवाई देना है, जिसका मतलब वो दवाई बनाने से दवाई बनाने के लिए उपाप भी होते। आजकल वो सब दवाई जो है वो केमिकल से बनाया है, तो वो सब आधुनिक दवाई बनाने के लिए तो माता पृथ्वी को दुख देना है, उसका फल भोगना पड़ेगा। लोग नहीं जानते ये सब। आजकल देश का विकास का नाम में माता पृथ्वी को कितना दुख देना है, तो लोग नहीं जानते कि ये सब पाप है। तो लोग हसा जान, तो लोग तो नहीं जानते कि पूरी भौतिक स्थिति अनर्थ है, क्योंकि इस भौतिक स्थिति दुखमय है। तो लोग देखते रहते कि दुख होते हैं, तो फिर भी उनकी आशा है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे जिससे और भी दुख नहीं होगा। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी बोली, और उसके और सब नए आने वाले पॉलिटिशियन बोलते हैं गरीबी हटाओ, तो फिर भी गरीबी होते हैं। तो सब लड़कियों को स्कूल भेजो, देखो सब लड़कियों स्कूल जा रहे हैं। नारियों नारी जाति की उन्नति होना चाहिए स्कूल जाने से, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। चरित्र भ्रष्ट होते हैं, बहुत खराबी होते। ये आधुनिक धारणों पालन करने से नारियों को शक्ति प्रदान करो, empowered women। तो हमारा संशोधन तो मूल समस्या से और भी दुखप्रद है। तो शास्त्र से समझना चाहिए कि जितने भी हम प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार में सुखमय अवस्था बनाना, तो फिर भी केवल दुख होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते। तो गुजरात जितने भी स्वर्णिम होते, जितने भी विकास होते भौतिक विकास, तो फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रहेगा, तो क्या फायदा होते। यदि सबका पक्का घर है और सबका घर में एसी की व्यवस्था है, लेकिन सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगने वाले हैं, तो क्या फायदा होता। तो लोग नहीं जानते कि हमारी पूरी स्थिति अनर्थ है, और ये सब अनर्थ का मूल कारण क्या है। नथे विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोग नहीं जानते कि हमारी गति विष्णु भगवान के चरण होना चाहिए। तो विष्णु भगवान भूल के लोग प्रयास करते सुखी होना और वो प्रयास पाप ही है। विष्णु भगवान को भूलना वो ही पाप है और उससे और सभी प्रकार के पाप विकसित होते हैं। तो लोग नहीं जानते, तो सब अनर्थ से हम मुक्त हो सकते हैं। वो उपाय क्या है? उपाय सरल है, भक्ति योग, कृष्ण भक्ति। वो भक्ति अधोक्षज भगवान की भक्ति होना चाहिए। तो भगवान कौन है? सामान्यता लोग सोचते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है या वस्तु है या एक क्या प्रकाश है या कुछ है जो उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो है कुछ, और भगवान है जो हमारी सब प्रार्थनाओं की पूर्ति करते। हे भगवान, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुझको ठीक करवा दो। हे भगवान, मेरे पास काफी पैसा नहीं है, मुझे दे दो। परंतु भगवान अधोक्षज है, वे भौतिक स्थिति के परे हैं और उनको देखना, सुनना, संतुष्ट करना जो भक्ति बोलते है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। वो भक्ति क्या है? सब इंद्रियों इंद्रिय के स्वामी की सेवा में लगाना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तो पहले समझना है कि हम इस भौतिक संसार के वस्तु नहीं है, हम पूरा आध्यात्मिक है और हमारे आध्यात्मिक इंद्रियों आध्यात्मिक भगवान के आध्यात्मिक इंद्रियों की सेवा में लगाना है, यही भक्ति बोलना है। तो अधोक्षज भगवान, इसका मतलब कि वे भौतिक व्यक्ति नहीं है, उनका आनंद भौतिक इंद्रिय तृप्ति से पृथक है। वे स्थूल इंद्रियों का तर्पण करने से आनंद नहीं मिलते। भगवान का आनंद भक्ति प्रेम रसानंद है, वो शुद्ध व्यवहार जो होते हैं, शुद्ध प्रेम का व्यवहार जो होते हैं भक्तों और भगवान के बीच, वो प्रेमानंद रस आस्वादन करने वाले हैं भगवान और उनके भक्तों। तो अधोक्षज ये भगवान कृष्ण का नाम है, इसका मतलब कि वे स्थूल इंद्रियों का दर्शन करना, स्पर्श करना, श्रवण करने के अतीत है। दिव्य शुद्ध इंद्रियों में से भगवान का दर्शन, स्पर्शन, श्रवण इत्यादि होते हैं। ये अधोक्षज अर्थात इस भक्ति योग तो कोई भौतिक उपाय नहीं है, भौतिक समस्याओं भौतिक उपाय से ही समाधित नहीं होते, भौतिक समस्याओं आध्यात्मिक उपाय से समाधित होते। सब तथाकथित भौतिक उपाय वो सब समस्याओं और भी ज्यादा अनाथ है। केवल एक उपाय है सब भौतिक अनर्थ से मुक्त होने के लिए, और वो भक्ति योग है, अधोक्षज भगवान की भक्ति। तो लोग नहीं जानते, और इसलिए भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत रचना की। भगवद गीता में भी एक ही वाणी होती है, श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधामान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मुझ में शरण ले लो, श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम, कोई दूसरा देवताओं में शरण मत लो, और मैं तुम्हारा सब पाप से तुमको मुक्त करवाऊंगा। तो ये पूरी भक्ति नहीं है, पूरी भक्ति है भगवान की प्रीति से भक्ति करना, भगवान की प्रीति से भगवान की सेवा करना। तो यदि हमारा विचार है कि वो सब पाप से मैं मुक्त होऊंगा भक्ति करने से, तो अच्छा होगा, ठीक है मैं भक्ति करूंगा। तो ऐसे सोचना भक्ति का प्रवेश है, परंतु वो पूरी भक्ति नहीं है, और इसलिए पूरी भक्ति के बारे में अनुसंधान प्रदान करने के लिए भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत रचना की। भगवद गीता में शुद्ध भक्ति का उपदेश है, परंतु उसमें बहुत काम ज्ञान और योग भी चर्चा होती है, और इसलिए आज तक बहुत से लोग विभ्रमित होते हैं भगवद गीता का वास्तव उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो भगवद गीता में काम ज्ञान योग भक्ति चारों मार्गों का वर्णन है, तो सब एक ही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट बोले योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मत, कि सब प्रकार के योग्यांग में श्रेष्ठ है मेरा भक्त जो पूरी श्रद्धा से मेरी आराधना करते हैं। परंतु कैसे मन दमन करना योगाभ्यास करने से, कैसे भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अतीत होना विचार करने से, ज्ञान योग करने से, बहुत चर्चा है ये सब विषय पर भगवद गीता में। तो श्रीमद् भागवत में शुरुआत से लेकर अंत तक केवल शुद्ध भक्ति अनुमोदित है। शुरुआत में भगवान वेदव्यास कहते हैं धर्म कैतव प्रोजित अत्र परमो निर्मत सरानम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापचयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा पराय ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्ध्यते चकृति भी सुश्रूषिभिस्तक्षणात्। कि इस श्रीमद् भागवत में कैतव धर्म का कुछ भी स्थान नहीं होगा, इसमें केवल वास्तव धर्म का वर्णन होगा, धर्म प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मत सरानम सताम श्रीमद् भागवत विशेषकर परम शुद्ध भक्तों के लिए है। शुद्ध भक्तों इसका मतलब जिनके हृदय में कुछ भी द्वेष नहीं है। अद्वेष्टा सार्वभूतानां मैत्र करण एव च निर्मम निरहंकार इत्यादि। तो ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ है। तो कौन योग्य है श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए? तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे तो कम से वो व्यक्ति का वो शुद्ध परम नियमत सरानम सत महाभागवत अगर नहीं हो, और ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ है इस भौतिक संसार, तो कम से कम गोपी भारतोर पाद कमलय दास उदास अनुदास होना चाहिए। तो यदि हमारी इच्छा है शुद्ध भक्तों के दर्शित मार्ग का पालन करते हैं, शुद्ध भक्तों के सेवक के सेवक के सेवक की सेवा करना चाहते हैं, तो वो हमारी अर्हता है श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए। वेद्यम वास्तवम, ये वेद शास्त्र का वास्तव उपदेश है श्रीमद् भागवतम। अत्र वस्तु इस श्रीमद् भागवत शिवदम अर्थात कल्याण प्रद तापत्रयोन्मूलनम। तापत्रयोन्मूलनम का मतलब अनार्थो पशमाम साक्षात, एक ही अर्थ है। तापत्रय का मतलब आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेशों, तो तीनों उन्मूलनम मतलब पूरा निकालना है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं दुंदंती काचेन निहारमेव भास्कर। केवल शुद्ध भक्ति से पाप का पूरा निकालना है, प्रायश्चित करने से पाप का फल जो होने वाला था उसको निवारण करना है। परंतु जिसलिए हृदय में पाप करने की इच्छाएं रहती है, इसलिए हमें और भी पाप करेंगे। परंतु भक्ति करने से वो पाप की बीज जो सुप्त रूप में है हृदय में, पाप करने की इच्छाएं जो पाप की बीज है, वो भी वो सब पाप के बीज सब भौतिक इच्छाएं पूरा हटाना है। तो तापत्रय मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि व्यास ने श्रीमद् भागवत ने रचना की किंवा फराय। और दूसरे अलग अलग शास्त्र पाठ करने का क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्य थे। कृति भी, कृति अर्थात जो योग्य है श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्तों श्रीमद् भागवत का पाठ करने का आरंभ करना, तो उसी समय भगवान ऐसे शुद्ध भक्त का हृदय में प्रकट होते। कृषि भी शुश्रूषी भी तक्षणार्थ। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, पाठन दूसरों को भी सुनाना चाहिए, और विशेषकर इस आधुनिक युग में जिसमें लोग विभ्रमित होते, पूर्व विभ्रमित होते जीवन का क्या उद्देश्य है, तो बिल्कुल नहीं जानते। तो जिससे लोग सुखी होंगे कृष्ण भक्ति में, इसलिए लोगों को इस श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो हम मौखिक रूप से श्रीमद् भागवत का ज्ञान परिवेशन कर सकते और उससे और भी असर होगा। श्रील प्रभुपाद की रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य के साथ श्रीमद् भागवत पुस्तक का वितरण करना आधुनिक युग के व्यास है श्रील प्रभुपाद, और उनका मुख्य प्रदान है विशेषकर मानव समाज के शिक्षित वर्ग के लिए इस श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत सारार्थम अस्वादो रसिकाय सह, भक्तों अन्य भक्तों के साथ श्रीमद् भागवत का रस आस्वादन करते हैं, और जिससे और भी लोग भक्ति करेंगे इसलिए श्रीमद् भागवत का वितरण करते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।